Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 16 października, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zastanawia się nad apelacją po wyroku dla twórców Ambergold. Śledczy mówią, że najpierw chcą się zapoznać z uzasadnieniem sądu. Małgorzata Kidawa-Błońska nie wyklucza startu na stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj zbiera się zarząd PO, żeby rozliczyć wybory. Papież Franciszek przypomniał o przypadającej dzisiaj rocznicy wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Nie wiadomo, czy będzie apelacja prokuratury po wyroku dla twórców Ambergold. Przypomnijmy, dzisiaj gdański sąd skazał Marcina P. na 15 lat więzienia, a Katarzynę P. na 12,5 roku. Oboje mają też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez 10 lat i muszą zapłacić odszkodowanie pokrzywdzonym. Sąd ukarał ich też grzywną, łącznie to blisko 300 tysięcy złotych. Co dalej, o tym mówi zastępca prokuratora okręgowego w Łodzi Izabela Janeczek. Na ten moment pytania o apelacje na pewno są przedwczesne. Z pewnością musimy poznać zarówno ustne motywy sądu, ale też i zapewne pisemne uzasadnienie, tak żeby dowiedzieć się, co zostało przede wszystkim wzięte pod uwagę przy wymiarze kary oskarżonym. Dlatego, bo jeśli chodzi o zarzuty, które wynikają z aktu oskarżenia, to skazanie zarówno w opisie czynów, jak i w kwalifikacji prawnej jest w zasadzie idealnie zbieżne z tym, co prokuratura wnioskowała składając akt oskarżenia. Z kolei obrońca zapowiedział, że będzie składał apelację, ponieważ domagał się uniewinnienia. Nie rozważałam startu na szefa Platformy Obywatelskiej, ale tego nie wykluczam. Tak mówi wicemarszałek Sejmu i podczas kampanii wyborczej kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Dzisiaj około 19.30 zbiera się zarząd Platformy Obywatelskiej. Członkowie władz PO mają podsumować wyniki wyborów parlamentarnych. Zajmą się też najprawdopodobniej kwestiami personalnymi, wyborem szefa klubu parlamentarnego i wskazaniem kandydata na marszałka Senatu. Niewykluczona jest też dyskusja o wyborach przewodniczącego. Wczoraj wiceszef PO Borys Budka mówił, że kadencja szefa Platformy Grzegorza Schetyny kończy się w styczniu, ale jest możliwość szybszego przeprowadzenia wyborów. O przypadającej dzisiaj rocznicy wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową przypomniał papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej. Papież po katechezie, zwracając się do zgromadzonych na placu świętego Piotra Polaków, odniósł się do historycznego wydarzenia sprzed 41 lat. Dziś wspominamy wybór Karola Wojtyły. Dziękujemy Panu za każde dobro, jakie dokonało się w Kościele, w świecie i w ludzkich sercach przez Jego słowa, czyny i świętość. Franciszek dodał, że wezwanie polskiego papieża do otwarcia serc dla Chrystusa jest zawsze aktualne. W katechezie powiedział, że wierni są wezwani do wyjścia ze swoich ograniczeń i otwarcia się na innych, do życia bliskością i stylem życia wspólnego, które przekształca międzyludzkie relacje w doświadczenie braterstwa. Podkreślił, że ewangelizator musi być człowiekiem sprzyjającym spotkaniu serc z Panem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Aż 235 kg produktów spożywczych, tyle do kosza w ciągu roku wyrzuca statystyczny Polak. Jak ograniczyć marnotrawstwo, radzi Anna Mazur z Banku Żywności w Kielcach. Planując zakupy, które robimy, nie dawać się złapać na promocje. Możemy przetwarzać tą żywność, którą mamy. Kiedy nam zostają jakieś resztki, wykorzystywać to w kreatywny sposób. A mówimy o tym, bo dzisiaj przypada Światowy Dzień Żywności. Z tej okazji na przykład w Kielcach zorganizowano warsztaty dla uczniów ze szkół podstawowych i średnich. Nie ma sensu gromadzić na zapas jedzenia, bo zawsze można pójść do sklepu i je kupić. Na przykład takie banany. Można w nich zrobić chleb bananowy, koktajle. Raczej staramy się nie marnować żywności, nie wyrzucać, ponieważ szkoda pieniędzy i środowiska. Marnowanie żywności to także biliony litrów straconej wody i ogromnej ilości energii. Jedna kanapka z serem, która trafia na wysypisko, to 90 litrów zmarnowanej wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie intensywne, nad morzem, a dzisiaj także w górach porywisty wiatr. Na razie od 15 do 21 stopni, w nocy od 7 na Lubelszczyźnie do 8 w centrum i 11 na Pomorzu. W czwartek w Augustowie 15 stopni, w Szczecinie 16, w Warszawie i Rzeszowie 19, a we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's coming home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's coming home. Baby, I'm home, I'm home. Miękkie lądowanie i wejście w brzmienia sekcji rytmicznej, czyli Caribou i jego najnowszy singiel Home. Wielki powrót po 5 latach Dana Snaita, przynajmniej pod tym pseudonimem, bo tyle czasu właśnie minęło od wydania jego ostatniego albumu, bardzo dobrze zresztą przyjętego, Our Love, i dużo tej miłości i ciepłych, znajomych dźwięków wydarzyło się podczas tych kilku minut właściwie. Gloria Barnes odpowiada za motyw, który został wykorzystany przez Caribou w tym utworze, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną. Można oczywiście się ze mną kontaktować, marta.malinowska@polskieradio.pl, i można powiedzieć też, że będziemy dzisiaj w domu grajmowym, ale na razie kolejna nowość. Linda Dawn. I really think of my side. Linda Down i Move, utwór, który pierwotnie znalazł się na składance wytwórni Brownswood i jednocześnie otworzył debiutancki materiał Lindy Down zatytułowany At First Light. To premiera sprzed kilku tygodni i polecenie moje jest takie, jeśli ktoś nie czuje się do końca usatysfakcjonowany ostatnimi wyczynami Solange, to myślę, że Linda Down w zupełności jego potrzeby zaspokoi. Al Dobson Jr. odpowiada za produkcję na tym wydawnictwie, więc jesteśmy w kręgu artystów soulowo-jazzowych ze sceny londyńskiej. A scena londyńska będzie dominowała i to naprawdę w mocnym wydaniu w dzisiejszej sekcji rytmicznej, no bo przygotowujemy się do dwóch koncertów, które wydarzą się w naszym kraju już w przyszłym tygodniu. W środę w Warszawie zagra Skepta, a w czwartek w Krakowie zagra również Skepta. No, I don't worry. I'll tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago. And I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything. No, we don't need no security. Stones in my jewelry. What can they do to me? You murder me, I will live for eternity. If I survive, then I'm coming for you personally. You heard of me. We don't need no security. Stones in my jewelry. What can they do to me? You murder me, I will live for eternity. Down the finish of train, fake celebrities, I wanna entertain, no similarities, definitely not the same, them insecurities, got jealousy on the brain, dare to go to war with me, then my people bring pain, and I can do it story mode, beginner or insane, shotty for the back blocks, or a spinner for the mains, you're looking at your reflection, you hate what you became, a selfish energy, a cranberry stain, sitting inside my house, with a candle and a flame, working voodoo on you pussies, trying to throw feces on my name. I saw the bigger picture, put them all in my frame, to see they're very weak, these guys are super lame. I see you pushing weights, oh now you're doing gains, but before the creatine, you were tucking in all your chains. See them at the fashion shows, never see them on the train. I keep the voodoo with me, I suggest you do the same. We don't need no security. See that I'm the one, so they hate, they don't wanna see me shut it down, but I'm on the case, my enemies, they congregate, and they go on dates, talk about me over food and wine, for snakes, phone the paparazzi on yourselves, man I thought you were famous, told them exactly where to find you, trying to get in the papers, I went out to the village and I said my prayers, now I have to wear my shades, don't wanna scare the neighbors, that's why I see, no competition. You might see me whizzing by, yeah man I'm on a mission. And I just put the fish eye on my tunnel vision. See no evil, hear no evil, man I refuse to listen. There he goes, the X-rated. At the awards intoxicated, the most nominated. And the dress code is understated. Tell mom I made it, tell my dad I'll be okay. None of these fools are like your baby boy in any way. Please! We don't need no security, stones in my jewelry. What can they do to me? Murder me, I will live for eternity. If I survive, then I'm coming for you personally. You heard of me, we don't need no security. Stones in my jewelry, what can they do to me? You murder me, I will live for eternity. If I survive, then I'm coming for you personally. Greece. Do Skepty w dzisiejszej sekcji rytmicznej jeszcze wrócimy, bo do zdobycia będą bilety na koncerty warszawskie i krakowskie właśnie, ale zanim to wszystko się wydarzy, to teraz samozwańcza księżniczka hip-hopu z Nowego Jorku, która nie stroni też od innych rozwiązań muzycznych. Mowa o Princess Nokii, która radzi sobie bardzo dobrze i podobnie do Skepty nie widzi żadnych ograniczeń, które miałyby jej nie pozwalać, żeby eksplorowała jakiekolwiek rozwiązania muzyczne.

rock star. I get the yatty love like a pop star. And when I'm in my ends, I'm a block star. Wait, everybody run from the cop car. And I don't know about sober. I'm just a block boy sitting in a Rover. I got my friends and my fam on my shoulder. I've been cold, but my money got me colder. Said I'm a rock star. I get the yatty love like a pop star. And when I'm in my ends, I'm a block star. Wait, everybody run from the cop car. And now I know about sober. I'm just a block boy sitting in a Rover. I got my friends and my fam on my shoulder. I've been cold, but my money got me colder. Jeden z większych singli z albumu AJ Tracy, Ladbroke Grove. Gościnnie w tym utworze pojawiła się Georgia Smith, a ja przypomnę, że AJ Tracy jest w trasie koncertowej razem ze Skeptą i to jest dobry moment, żeby po telefon sięgnęły te osoby, które chcą się wybrać na krakowski koncert Skepty. On odbędzie się 24 października w klubie Studio. Również o godzinie 19 zostaną otwarte drzwi klubu. I tym razem też będzie pytanie, ale z racji tego, że byliśmy wcześniej przy albumie Ignorance is Bliss, to teraz zrobimy sobie 3 lata wstecz, to znaczy przejdziemy do albumu Konnichiwa i pytanie będzie dotyczyło właśnie tego krążka, a właściwie jednego z utworów, który znajduje się na tym albumie. Pytanie brzmi następująco. Kto pojawił się gościnnie w utworze That's Not Me? Numer jest ten sam, 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić do zdobycia podwójny bilet na koncert Skepty w Krakowie. Kto pojawił się gościnnie w utworze That's Not Me? A my gramy Numbers. Talking numbers, calculator, quit talking numbers, at you haters, that's a three, that's a three, one more time, quit talking numbers, calculator, quit talking numbers, at you haters, that's a three, that's a three. Front cover of the magazine, winning, sheen, slept on me when I had a dream, I was singing what you mean, now you would've thought that it was Halloween, how I'm killing all these niggas in the scene, got the X, got the purple, got the green, cause every day man I get lean, yeah I'ma lay down some laws, hold up, pause, tell my lawyer fam look at that clause, what's the contract looking like fraud, A&R looking like a shark, front teeth looking like jaws, telling me about all these numbers, then how come they are never on tour? Just quit talking numbers, calculator, quit talking numbers, at you haters, that's a three, that's a three, yeah, just picked up a new pack of the loud, smell that, wow, me and P fucking up another sound, this one shouldn't be allowed. See me with a crown. Never thought you'd be seeing me around. Knew we were on the same flight. You never thought you would see me in the lounge. This year, man, I'm trying to get checks. Before that, I'm trying to get the respect. Stepped out in my new creps. One sec, flex. I just wanna talk to the youths. Nah, I don't wanna talk to the press. All these numbers are making me depressed. Give them, man, a fake email address. Man, just quit talking numbers. Calculator, quit talking numbers. Haters, that's a three. That's a three. One more time. Quit talking numbers. Calculator. Quit talking numbers. At you haters, that's a three. That's a three. My counter count my cabbage. Also count my carrots. Vegetarian. The LaFerrari's a carriage, equipped with more than our baggage. 1,035 horsepower stallions. The yellow diamonds kept clashing, so it made the rainbow teeth happen. Chanel Pharrell is funny as hell, so my niggas in heaven just laughing. So just quit talking numbers. Calculator, quit talking numbers. At you haters, that's a three. That's a three. Talking numbers.

check in with you. I know that I need my friend, but I wouldn't wanna leave. You know, I wouldn't wanna bleed. But my heart, my mind, and my body say it. Kolejna nowość w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Summer Walker i utwór Buddy, który znalazł się na jej debiutanckim, długo grającym albumie Over It. To jest absolutna świeżynka, bo album został wydany 4 października. Mieliśmy okazję posłuchać Summer Walker w sekcji rytmicznej przy okazji jej poprzedniego mixtape'u Last Day of Summer. Wtedy więcej było brzmień cieplejszych, może ze względu na te odwołania do lata. Natomiast na tym oficjalnym debiucie artysta zdecydowała się postawić na takie brzmienie R&B najbardziej przywołujące to, co wychodzi spod ramienia, a właściwie można by powiedzieć spod skrzydeł wytwórni OVO, więc jest dosyć klasycznie, ale bardziej słychać tu Toronto niż Atlantę, którą Summer Walker reprezentuje. Jeszcze jeden album z tego roku, także w tego typu obszarach brzmieniowych, to Sir i New Sky, gościnnie Kadia Bond. This is familiar, I feel ya, how can that be? I thought I was gone now, on the run now, trying to find a happier me. But flying away didn't fix a thing, barely alive on this G5, bottle away from me drowning. Thought we'd have sipped in the down end. Land in Toronto, I'm tipsy. You never say that you miss me, but I know that you miss me. I wish you were with me. Conversation that we never had. We played in my head. I say the right thing and you smile just like you used to. Took me way back to when I knew you. This time I don't make the same mistakes. I don't ever break your heart. You don't have all you can take. And we don't fall apart, all this can't be real. Already made my escape. Some things you can't run away from. I wanted the weather to change. Tried my best to outrun the rain. Only way I deal with the pain. I know you feel the same. I know you feel the same. To już bardziej chyba o tym jesiennym niebie. New Skyser i Kadia Bond w sekcji rytmicznej. To przedostatnia propozycja, którą dzisiaj gramy. Żegnamy się utworem zapowiadającym nowy album Jacques'a Greena, który swoją premierę będzie miał już za dwa dni. Down Chorus, tak zatytułowany będzie ten krążek. Wyda go oczywiście Lucky Me, a tytuł utworu to For Love. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.